widzę wideo, ja stranie do ryja, ole, ole. 100 lat na czole, mega szalone, niemieckie portole. Geo, szajdę wideo, ja stranie do ryja, ole, ole. 100 lat na czole, mega szalone, niemieckie portole. Czy to tak, czy samolot, wszyscy wkoło się pytają, nie. To wiesz, maty se do ryja strają, zostały uprowadzone, ziomek i zrobione w jajo, teraz nimi dupę wycierają, nawet człowiek pająk tutaj nie pomoże. Ruchają cię srając, jak w jakieś oborze. Może je to jara, nic z tego kochani. Przyjechały tu do pracy w charakterze niani. Mają przejebane paszporty pozabierane. Niemiec się wydziera, sznela. Gówniany kochanek i ryje wysmarowane. Gównem jak Nutella, ela. Pornole od rana i osrana wykładzina. Porwana dziewczyna w domu szuka jej rodzina. Szmata nie gotowa i wymiotować zaczyna. Żryj to gówno kurwo, bo ci zabijemy syna. Geo, szajdę wideo, ja stranie do ryja, ole. 100 lat na czole, mega szalone, niemieckie portole. Geo, szajdę wideo, ja stranie do ryja, ole. 100 lat na czole, mega szalone, niemieckie portole. Sranie i jebanie, ziom, nagranie na planie. Zniewolone panie, żrom, stolec jak śniadanie. Picie, poniżanie, seksualna anomalia. Śmiałe połączenie, genitalia i fekalia. Stopy lecisz, pir. Stary jedy wścir, pir. Fekaliowy pir, pir. Od głowy do gir, pir. Dziwki wybrzydzają, to podnieca widza. Błyszczą się w tej kupie jak jebana kukurydza. Nie ma apetytu, dostaniesz kochanie. Na apetyt pierdolony, apetyt zerstranie. Żryj to gówno, eo. Zwyrodniale w skale, pani buzie umorusał. Żryj to gówno, eo. Leci samolocik za mamusie, za tatusia. Geo, szajdę wideo, ja stranie do ryja, ole. 100 lat na czole, mega szalone, niemieckie portole. Geo, szajdę wideo, ja stranie do ryja, ole. 100 lat na czole, mega szalone, niemieckie portole. Na czole.